निरुक्त स्वाध्याय। हाँ, इसमें क्या पूछना है आपको? गुरु जी, ये जो एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, इसके अर्थ एक बार बता देंगे प्रश्न? प्रश्न तो यही था कि इनकी, एक तो मैंने ये पूछा था, ये सबने ठीक नहीं लिखा इसको, जो है ना, जैसे अर्थ तो लगभग ठीक लिखा कुछ ने, पर जैसा मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें ऊपर संकेत भी दिए हैं कि जो संधि युक्त पद है उनका एक तो पदच्छेद करना है, तो ये ऐसे लिखना था पहले, स्वराद अनंतरा, चाहिए मत लिखो एक एक, पांच एक, इस तरह से चाहिए, पर पदच्छेद तो बताना ही था ना, स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर्धातु, ये इस तरह से लिखना था, इस तरह से लिखना था। और फिर जो है समास पूछा मैंने, तो उसमें अनंतरा नहीं है, अंतर न विद्यते अंतरम यस्याम, अन्य पदार्थ आएगा अंतस्था एवं भूता अंतस्था, अंतस्था संज्ञा जो थी यर लव की है, चर्चा तो हुई थी उस समय पर ये निकल गई बात दिमाग में से, अंतस्था जो है अंतस्थ विसर्ग भी है क्या यहाँ? न, उसमें मूल में स्वराद अनंतरा अंतस्था अनंतरा अंतस्था अंतर्धातुर, ये गलत छपरा है इसमें, अंतर्धातुर भवति, ये रे जो है ना, ये रे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो अव्यय पद है ना, अंतर धातु है, समास है ही नहीं, समास है ही नहीं, अंतर और धातु दो का समास है, अंतर और धातु दो का समास है, अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग हो रहा है। कैसे? अंतर्धातु, अंतर्धातु हो जाएगा समास अव्यभाव, दो तरह का समास होता है, एक अंतर शब्द का दो तरह का समास होता है, या तो सप्तमी तत्पुरुष या अव्यय अव्यभाव, सप्तमी सौंडई कर रहे था पर मैंने बदल दिया था ना, या तो सप्तमी सौंडई से उसमें अंतर शब्द बाद में जाता है, यदि सप्तमी सौंडई का समास करेंगे तो अंतर शब्द बाद में जाएगा, अव्यय भाव समास करेंगे तो पूर्व में आएगा, धातु में ये अर्थ निकलेगा, अंतर धातु माने धातु के मध्य में, अंतर धातु शब्द का अर्थ है धातु के मध्य में, ये तो होता है, बहुत होता है ये तो, अंतर्ग्रामम है, अंतर्वणम, अंतर्वणम क्या है, यही तो है अविभाव, तो है वनांत है, ये तो सप्तमी समास है, और अंतर्वणम ये अविभाव है, तो इसमें ये प्रिंटिंग दोष हो रहा है, ध्यान नहीं गया मेरा, है हाँ वो तो, हाँ ये नहीं होनी चाहिए थी, पहले वाले में जो अंतर धातुर ये प्रिंटिंग दोष नहीं होना चाहिए था लिखने में ना, तो इसमें एक समस्त पदों को ना, ये निवेदन है कि जो भी समस्त पद है ना उनका संस्कृत में ही चाहे हिंदी में लिखो, पर उनको संस्कृत में विग्रह प्रदर्शन करके और जो अन्य पदार्थ आता है उसको शब्द से संकेत करना चाहिए, उनको नहीं बताया वेद मित्र जी को, हाँ, तो ये एक अभी आप लोग जब पढ़ते हैं ना जैसे, तो उस समय ध्यान रखो इस बात का कि जो समस्त पद हैं उनको, उन पर विशेष फोकस करना है, उस पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा समास है। देखो महाभाष्य से पूरा हम अध्ययन करते हैं तो वहां दो बातें मिलती हैं, जहां भी समस्त पद होते हैं कोयम समास है, कश्चास्य विग्रह। तो ये बात दूसरे शास्त्र में भी लगेगी, आप काव्य शास्त्र पढ़ो, आप वेद पढ़ो, वेद में समास कम होते हैं, वेद में समास कम होते हैं पर होते हैं तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा। वैदिक भाषा में समास कम है लेकिन कहीं कहीं है, जैसे हिरण्यगर्भ संवर्धता गृह हिरण्यगर्भ समस्त पद है, तो जहां होते हैं वहां तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। कोयम समास कश्चास्य विग्रह है? है? हाँ, तो वो प्रविभज्य का अर्थ इसमें जो प्रश्न किया है ना, उसको आप ऐसे लीजिए कि पहले समास का विग्रह बताओ और फिर उसके एक एक पद का, ये भी एक अर्थ है उसमें से, कई ढंग से उसकी व्याख्या की है तो उसमें एक अर्थ ये भी है, तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु। वैसे इन्होंने पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम, पूर्वम पूर्वम का अर्थ किसी ने ये भी किया है कि जैसे समास का विग्रह या तद्धित का विग्रह, अपरम अपरम और बाद में फिर जो एक एक पद का विग्रह। क्या? हाँ, हाँ, जो उसमें पर, तो तद्धित वृत्ति है या समास वृत्ति है उसका विग्रह प्रदर्शन पहले करो और उसमें आए हुए पदों का निर्वचन बाद में करो। तो समस्त पदों में, जैसे इसमें कई थे, मैं इन ये पूछना चाहता था, द्वि प्रकृति नाम है, इसका भी हमें द्वि प्रकृति नाम विग्रह करेंगे तो फिर वो अन्य पदार्थ जो आएगा उसको भी ब्रैकेट में दिखाना चाहिए। द्वि प्रकृति नाम, पदा नाम या शब्दा नाम, धातु शब्दा नाम आएगा, धातु नाम, द्वि प्रकृति नाम स्थानम आश्रय। हाँ भाई रणजीत जी, ध्यान नहीं दे रहे हो ना, है स्थानम जो है वो आश्रय है, धातु ही है, द्वि प्रकृति नाम यहां पर धातु शब्द है, धातु रूप जो शब्द है, धातु शब्द, रूप मानी वो नहीं, पढ़ते पढ़ता पठनती नहीं, धातु शब्द। तो स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर धातुर्भवती, इसका ये अर्थ है स्वर के नहीं है अंतर जिसमें, ऐसी अंतस्था, स्वर के समीप, स्वर से उत्तर या स्वर से पूर्व, हम पंचमी का अर्थ से उत्तर या से पूर्व ऐसे दोनों ढंग से अर्थ कर सकते हैं। स्वराद अनंतरा, स्वर से उत्तर जो व्यवधान रहित जो अंतस्थ वर्ण या उससे पूर्व व्यवधान रहित जो अंतस्थ वर्ण यरल अवर धातु के मध्य में यदि होते हैं तो द्वि प्रकृति नाम स्थानम, दो प्रकृति वाले जो, दो प्रकृति वाले जो धातु शब्द हैं उनका आश्रय होता है, ऐसा कहते हैं आचार्य लोग। तत्र सिद्धायाम अनुपद्य मानाम, यहां पर ये इतरया है ना, इतरया को देख करके एक तो एकया ये अध्यार होगा, ये मैंने अध्यार की जो बारे में लिखा था ना, है हाँ आपने लिखा पर वो आपने उसको घोलमोल कर दिया, कहीं सप्तमी डाल दी कहीं तृतीया, गुरु जी हाँ, तो दो प्रकृति वाली धातु जैसे, जैसे यज इज, ये यज है ना और इज है, ये इसका इसका लक्षण इसमें घट गया ना, स्वराद अनंतर, स्वर है अ, इसके अनंतर है अंतस्थ यह, धातु के मध्य में, धातु के मध्य में यह होता है, तो ऐसे स्थानों में द्वि प्रकृति नाम द्वि स्वभावानाम धातु नाम आश्रयो भवति। दो प्रकार के, दो प्रकार के शब्दों का, धातु शब्द नाम आप बोल रहे हैं, धातु नाम नहीं, और यूं कहें तो कि दो स्वभाव वाले शब्दों का वो आश्रय होती है। इस यज को केंद्रित होकर के बता रहे हैं कि दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होता है। दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय जैसे यजति और इष्ट, ये दो स्वभाव वाले शब्द हो गए, इनका इनका ये आश्रय होती है। ऐसा ही तो अर्थ निकलेगा फिर, आश्रय तो गुरु जी यज ही आएगा ना, धातु शब्द ही आएगा आश्रय तो, द्वे प्रकृति यस्य, ऐसा विग्रह कर रहे हैं ना हम, यस्य नहीं बहुवचन में, ये शाम कर लीजिए, द्वे प्रकृति ये शाम, तो धातु शब्द ही आएंगे वहां। जैसे आपने भी तो यही बोला ना गुरु जी, यजति और इष्ट, इन दोनों का आश्रय यज है, और वो यज जो है एक धातु है। कहाँ पर कैसे हाँ, तो द्वि स्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय, हाँ तो इनका आश्रय तो ये है ना यज, धातु रूपम, वो रूपम कहने से थोड़ा उधर ध्यान चला जाता है, यजति यजतः यजन्ति आदि ना हो जाए, इसलिए धातु शब्द बोल रहे हैं। शब्दानाम तो आई गया ना, धातु कहाँ आया ब्रत जी, इस पंक्ति में नहीं है ना शब्द, शब्द तो नहीं है पर अध्याहार कर रहे हैं ना, अध्याहार करने की क्या आवश्यकता है, बहुव्रीकान्य पदार्थ धातु शब्दानाम ही आएगा स्वतः, मतलब उसका आप अध्याहार कह लीजिए लेकिन वो अपने आप ही बहुव्रीहि से आ जाए। द्वि प्रकृति नाम द्वि स्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय इति प्रदिशन्ति, ठीक हो गया, दो स्वभाव वाले जो शब्द हैं उनका ये यज आश्रय है, यज को आश्रय बता रहे हैं। तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, सिद्धायाम का अर्थ है यहां पर एक रीति से अर्थ सिद्धि ना होने पर इतर या दूसरी रीति से उत्पादन करने की इच्छा करे। पहले पहला प्रश्न तीन नंबर का था, उसमें थोड़ा सा ये कई चीजें थी ना, ये सब चीजें थी उसमें जुड़ी हुई, द्वि प्रकृति नाम का समास भी था, स्थानम का अर्थ आश्रय भी था, तो अब ये दूसरी पंक्ति दूसरा नंबर जो है, दूसरा प्रश्न दो नंबर का है, तो इसमें इतना ही लिखना है कि तत्र एकया रीत्या, एक रीति से अर्थ सिद्धि अनुपपद्यमान होने पर, मानी ना होने पर, एक रीति से जैसे कि यज से हमारा काम नहीं चल रहा है, इतरया उपपादयितुम इच्छेत, तो दूसरी रीति से कर लें, दूसरी प्रकृति से, इतरया प्रकृतिया, यहां पर प्रकृतिया था ना, तो एक प्रकृति से हमारी बात नहीं बन रही है तो दूसरी प्रकृति से कर लें, इससे नहीं बन रही तो इससे कर लें, इससे नहीं बन रही तो इससे कर लें। गुरु जी जैसे इष्ट तो भूतकाल में होगा, यजति तो लट में होगा ना, भूत आदि की बात नहीं चल रही है, बात इतनी चल रही है कि कहीं यजति यज यज सुनाई पड़ रहा है, कहीं इज सुनाई पड़ रहा है, वो भूतकाल तो यहाँ कुछ देख ही नहीं रहे ना, ये आगे क्या बनेगा क्या नहीं, भूतकाल में बनना है तो भूतकाल में ले लो, वर्तमान काल में लेना है तो वर्तमान काल, उस पर नहीं जा रहे, इसको समझा रहे हैं कि यज और इज, तो एक प्रकृति से हमारा रूप नहीं बन रहा है तो दूसरी से सिद्ध कर लो, मानी मैंने जैसे कहा ना यज से हमारा रूप सिद्ध नहीं हो रहा है, इज से हो रहा है तो इज से कर लो, और इज से नहीं हो रहा है तो यज से कर लो। इस कहां पर कहीं कहीं वेद मंत्र आपके सामने आएगा और वहां आपने देखा यजीयान या यजति या जो भी रूप देखा, तो इज से थोड़ी बनेगा यजीयान या यजति या यज्ञ, यज्ञ शब्द आ गया तो आप इज से बना लोगे, नहीं बना सकते ना, यज से ही बना पाओगे, तो वो कह रहे हैं कि इज से नहीं बने तो यज से कर लो, और कहीं आ गया इष्ट है तो आप यज से बना लोगे। गुरु जी व्याकरण की प्रक्रिया को नहीं देख रहे तब ये बोल रहे हैं कि नहीं बन पाएगा, संप्रसारण सूत्र है तो बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है ना, यहाँ पर ये बता रहे हैं जिस तरह से ये चल रहे हैं उस तरह से समझने की कोशिश करो। ये यूं कह रहे हैं कि स्वर के अनंतर, जैसे ये तो वर्णन हो गया ना यज का बता दिया इन्होंने, ऐसे प्रसंग में द्वि प्रकृति नाम आश्रयो भवति, दो प्रकार की प्रकृति, दो प्रकार के स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है ये यज। व्याकरण में जिसको हम संप्रसारण करके दिखाते हैं ना, उसी को इस तरह से प्रस्तुत किया कि कहीं यज्ञ शब्द है तो आप इज से नहीं बना सकते, और कहीं इष्ट शब्द है तो यज से नहीं बना सकते। सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम की व्याख्या कर रहा हूं, तत्र एकया प्रकृत्या अर्थ सिद्धा अर्थ सिद्धौ अनुपद्यमानायाम। सिद्धायाम का अर्थ है अर्थ सिद्धि न बनने पर, हमारा प्रयोजन पूर्ण न होने पर, सिद्धायाम हमारा प्रयोजन पूर्ण न होने पर इतरया दूसरी प्रकृति से प्रयोजन पूरा कर लेना चाहिए। गुरु जी यहाँ इष्टा शब्द है स्वतः व्याकरण से सिद्ध हो रहा है, इस उदाहरण को लेकर जहाँ कित परक ना हो, जहाँ संप्रसारण की संभावना ना हो, वहाँ ये बात घटेगी। अब वो भी ले सकते हैं, वो हाँ, भी ले सकते हैं। पर मैं कह रहा था आपकी मीमांसक जी ने इस तरह के प्रयोगों को भी इसी से करके दिखाया भ्रते जी। नहीं वो तो समझने की बात है, इतनी तो बात कही है, उसको आप थोड़ा विस्तार दे करके समझ लो, थोड़ा संकोच में समझ लो। कित कित गित ये तो संकोच में हो गया, कित गित को हटा करके ये विस्तार में हो गया। बात तो इतनी कह रहे हैं कि एक प्रकृति से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो दूसरी प्रकृति से सिद्ध कर लो, और वो दोनों एक्सचेंज कर रहा हूं मैं कि इससे सिद्ध नहीं हो रहा है तो इससे कर लो, इससे सिद्ध नहीं हो रहा है तो इससे कर लो। सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, जो शब्द जिस प्रकृति के अधिक निकट है उस प्रकृति से उस शब्द को उपपन्न कर ले, ऐसा हाँ, कहना चाह रहे हैं गुरु जी। हाँ, सिद्धाया माने एक से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, या अध्यार करेंगे एकया, तत्र सिद्धायाम से पहले एकया का अध्यार करेंगे, एक से सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, ये समान अधिकरण है। अर्थ सिद्धि के अनुपद्यमान होने पर, सिद्धायाम शब्द का अर्थ है अर्थ सिद्धि के न होने पर, न होने पर अर्थ सिद्धि प्रयोजन सिद्धि हमारा जो हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, समझ गए। अर्थ में तो कोई भिन्नता आएगी नहीं जी, अगर एक प्रकृति से अर्थ की सिद्धि नहीं हो रही है तो दूसरे से कर रहे हैं तो भी नहीं होगी। नहीं, अर्थ की सिद्धि यानी प्रयोजन पूर्ण हमारा शब्द सिद्ध करना, शब्द सिद्ध यदि नहीं हो पा रहा है तो अर्थ का मतलब फिर शब्द प्रयोजन, मतलब वो शब्द जो हमारे सामने रखा है वो बन नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है जी। आप पूछो ना, कुछ बैठे चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ पूछते भी नहीं हो। यानी व्याकरण में जिस तरह से संप्रसारण होता है जिन स्थितियों में जी। संप्रसारण कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि निमित्त नहीं मिल रहा है जी। इसलिए वहां पर इज धातु ही मान ली जाए जी जी जी। इज के जगह पर दूसरा भी धातु तो मान सकते हैं, भज मान लेंगे, यज से सिद्ध नहीं होता भज से मान लो। नहीं लेकिन अर्थ तो वही अर्थ तो यजन ही है वहाँ पर, इष्ट का अर्थ यज दे पूजा संगति करण दानेसु, ये कैसे पता, कैसे पता चल रहा है। वो दो तरह की है ना, वो यज, वो जो यज है ना वो यज दो तरह के शब्दों का आश्रय है, ये बतलाया ना इस पंक्ति में, यही तो बतलाया कि द्वि प्रकृति नाम स्थानम, ये जो यज है ये दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है, ये जो यज है ये दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है। ये यज एक तो यज स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है कि इज स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है, दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय कौन है, यज है। तो उसके लिए अगली पंक्ति लिखी है कि जब शब्द सिद्धि एक से ना बने तो दूसरे से कर लो। माने आज गुरु जी इसको ऐसे समझे कि जैसे इष्ट आदि शब्द जो है वो यज से बन नहीं पा रहे थे, तो महर्षि पाणिनि जी ने जो संप्रसारण किया है वो एक तरह से हमको दूसरी प्रकृति बता दे कि यज जो है वो यज का तो आधार है ही, इज का भी आधार है। यहाँ ये थोड़ा बात घटेगी, यहाँ तो यहाँ नहीं घटेगी ना, ये तो दूसरे स्थल होंगे, ये तो केवल धातु का मात्र निर्देश है इस संप्रसारण अप संप्रसारण का, लेकिन ये तो दूसरी जगह पर घटेगी जहाँ हम संप्रसारण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, मैं अलग ढंग से कहना चाह रही थी। आप तो अलग कह रहे हैं लेकिन वो ये यहाँ से नहीं जुड़ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ये प्रसंग नहीं है उस, ऐसी स्थिति में तो कोई आपत्ति ही नहीं है। ये बात भी है, और दूसरी बात है कि वचिस्वपि यजादीनां कीति और बाकी जो एक दो सूत्र और भी है, ठीक है वहां के लिए संप्रसारण है, अब बाकी धातुओं के क्या करेंगे? बाकी धातु यहाँ तो कुछ सीमित धातुएं है ना, बाकी धातुएं अर्थात यहाँ तो यजादी कुछ सीमित धातुएं हैं। धातु तो वही लेनी पड़ेगी जो अंतस्थ है और इस तरह की वाली, इसी तरह की इस लक्षण में जो उन सब जगह संप्रसारण की प्राप्ति हो रही होगी, अन्य धातुएं नहीं ला सकते हम। हाँ ये तो बोल दिया ना, स्वराद अनंतरा अंतस्थ अंतर धातु, व्याकरण की दृष्टि से कह रहा हूँ गुरुजी। ये क्या है वचिस्वपि यजादी नाम किति वृश्चति, ये बाद वाला सूत्र में कितिगित निमित्त से जो भी कितिगित निमित्त से जो संप्रसारण हो रहा था, कुछ ही धातुओं को संप्रसारण हो रहा था, यद्यपि ये सारे शर्त घटते हुए भी और भी धातु हो सकते हैं ना। आप लोग समझ गए हो जी। इतनी बात है जी कि जहां ऐसी परिस्थिति बने कि यण बीच में आ जाए तो वो दो प्रकार के स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय बनेगा, वो जो यण वाला जो धातु है, यण य र ल व वाला जो धातु है, स्वर के साथ में जहाँ आगे या पीछे य र ल व आ जाता है, तो दो प्रकार के दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय बनेगा वो, जिसको व्याकरण में संप्रसारण करके भी दिखाया है, जिसको व्याकरण में यज को ही इज के रूप में प्रदर्शित किया है, तो ऐसे शब्दों का आश्रय बनेगा। आचार्य जी ये कह रहे थे अभी, और ये भी शक्तिनंदन जी भी यही बात कह रहे थे कि व्याकरण में तो कित कह दिया है, पर कुछ ऐसी स्थिति भी आ जाए जहाँ कित परे नहीं है, तो वहां इससे समझ लेंगे हमारा शब्द सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो एक से नहीं बन रहा है तो दूसरे से कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये मान लो कित गीत ना मिले हाँ, तो स्वराधानंतरा अंतस्था इससे उसको सिद्ध करेंगे। नहीं ये जो दूसरी पंक्ति है ना, सिद्धायाम अनुपद्यमानाम इतरया उपपादयि सेत, हम ये मानेंगे कि यहाँ यज को संप्रसारण तो प्राप्ति ही नहीं है तो नहीं हो रहा है, हम तो दूसरी धातु ले रहे हैं इज यहाँ पर जी, पर वो यज का ही दूसरा एक रूप है इज, नहीं स्वतंत्र धातु मानते हुए, स्वतंत्र धातु उसको स्वतंत्र धातु मानते हुए और हम प्रयोग कर लेंगे बस, उसको कोई आपत्ति कर सकता है ना जी कि यहाँ संप्रसारण की स्थिति ही नहीं है, आप कैसे कर रहे हो संप्रसारण जी, नहीं ये इज धातु का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये निरुक्त प्रक्रिया बोलेंगे इसको गुरु जी, व्याकरण में तो वो शब्द नहीं बनेगा, जैसे इन्होंने कहा ई से वो तो यजन ही बनेगा, उधर ईजन नहीं बनेगा, तो इसको वेद के शब्दों के लिए ऐसा करना पड़ेगा जी, वेद के शब्द ही चल रहे हैं। यही बोलना चाह रहे ना गुरु जी कि मतलब यज धातु जो है वो इज रूप में भी होती है, उन्होंने यही तो दिखाया ना संप्रसारण से, मीमांसा जी ने ऐसे दिखाया, दरअसल वो एक तात्पर्य निकाला है कि भाई यहाँ हम दो ही धातु मान लें, पाणिनि ने संप्रसारण करके बता दिया और कोई अन्य व्याकरण में इसको दो अलग धातुएं मान के भी सिद्ध कर सकते हैं, ये एक अलग बात है जी जी, यहाँ अलग बात, इससे वो बात उन्होंने निकाली है जी, वो स्वतः अलग बात हो गई, लेकिन ये उससे ये नहीं कहना चाहते कि दो अलग धातुएं ही हैं, ये एक धातु मानते हुए भी जहां संप्रसारण नहीं हो सकता वहां दूसरी धातु मान करके इसको हम सिद्ध कर लें। ये एक से हमारा प्रयोजन नहीं बन रहा है ना, यज से हमारा प्रयोजन नहीं बन रहा है तो दूसरी से जी, और जहां संप्रसारण हो रहा है वहां तो वो दूसरी धातु नहीं मान रहे हैं उसको। अच्छी जी, ये तो प्रथम पंक्ति में तो यही कहा ना, तद्वी प्रकृति नाम स्थानम, वहां तो इन्होंने कोई मतलब कोई शर्त नहीं लगाई कि आपका कित होगा तो वो द्वि प्रकृति का स्थान होगा या नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये आएगा जी, ये जो धातु है ये दो प्रकृति का स्थान है, इससे दो प्रकृतियां अलग अलग मानी जाए, दो स्वभाव वाले, प्रकृति मानी स्वभाव, दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है वो यज, क्योंकि हमारे मन में गुरुजी वो सूत्र है ना पहले से संप्रसारण करने वाले, इसलिए हमको ऐसे लग रहा है कि ये तो जहाँ संप्रसारण कर दिया वहाँ तो एक ही प्रकृति है, जहाँ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ दो प्रकृति माननी पड़ेंगी, वस्तुतः तो वो दो ही प्रकृतियां हैं, दो अर्थ स्वभाव मान ले तो स्वभाव तो किया ही है गुरु जी, स्वभाव तो किया ही है अपने अर्थ। वो दो धातुओं का स्थान है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रकृति मतलब धातु और बहुव्रीहि समास है जी, द्वि प्रकृति नाम दो हैं स्वभाव जिन शब्दों के, जी दो हैं स्वभाव जिन शब्दों के जी। प्रकृति का अर्थ एक तो स्वभाव होता है, प्रकृति का अर्थ एक व्याकरण में जो प्रकृति प्रत्यय होता है वो भी होता है जी। यदि वो अर्थ लें कि दो प्रकृति हैं जिन शब्दों की, ये ठीक बैठता है, या दो स्वभाव हैं जिन शब्दों के? दोनों ठीक है गुरु जी, क्योंकि दो प्रकृतियां भी तो वो वही शब्द आगे प्रकृति के रूप में प्रयोग होते हैं। जहाँ संप्रसारण है उसको दो प्रकृति वाला मान लिया जाए, ऐसा विग्रह करेंगे। दो प्रकृति वाली धातुएं हैं, द्वे प्रकृति ये शाम, ऐसा विग्रह। वो जो बात समझ में आई सबको, मैं जो बता रहा था कोयम समासा कश्चास्य विग्रह, जैसे महाभाष्य में पूछेंगे कोयम समासा तो नाम लेकर के बताते हैं, बहुव्री रित्या कर्मधार इत्या ऐसे बोलेंगे, फिर बोलेंगे कश्चास्य विग्रह, तो कश्चास्य विग्रह के लिए फिर ये कहना पड़ेगा द्वे प्रकृति ये शाम। हाँ जी जी, बहन जी ने जैसे एक पंक्ति कही कि वास्तव में दो प्रकृति है, पर व्याकरण में तो हम ऐसा नहीं पढ़ाते ना, बोलते कि यजनम और इष्टा इसमें दो प्रकृति है, हम तो एक ही यज एक प्रकृति है, पर ये प्रकारांतर से पाणिनि ने उसको स्वीकार किया है कि दो प्रकृतियां ही हैं। वो तो हम अंदर से ऐसे निकाल रहे हैं, सामान्य रूप से जो आम सब जानते हैं, और वो तो एक ही प्रकृति है। व्याकरण में ऐसा कहेंगे हम तो फिर और ज्यादा भ्रम और भ्रांति आ जाएंगी बहुत ज्यादा। आप भ्रांति कुछ नहीं, मैं बताता हूँ और भी, देखो ये चौक नहीं आया, जैसे व्याकरण में क्या किया है उन्होंने, पांच अक पक व पच अति पाक है। क्या किया है पाणिनि ने, वो तो सब हो गए ना, पच आ लिया तो पच अन जो भी वो आप मिला सकते हैं, और भी पच अन पाणिनि ने क्या किया है कि इन शब्दों में मिनिमम कॉमन ले लिया, कुछ अनुबंध प्रयोग कर दिए, मिनिमम कॉमन ले लिया उन्होंने, पच ले लिया, पच ले लिया, मिनिमम कॉमन बोल रहा हूं मैं, और पच लेकर के कुछ अनुबंध कार्य करने के लिए अनुबंध लगाए हैं। अनुबंधों का जो प्रयोजन है वो कुछ न कुछ कार्य करना, कहीं पर उनको आत्मनिपद करना है, कहीं उनको परस्निपद करना है, कहीं वृद्धि करके दिखानी है, कहीं कुछ करना है, इनमें से एक कॉमन ले लिया पच इनमें से, और अनुबंध प्रयोग करके कहीं प्रत्यय विधान करने के लिए अनुबंध डू लगा दिया जैसे इसमें, कहीं स्वरितेत बना दिया कि आत्मनिपद परस्निपद हो जाता है, कहीं शय लगा दिया तो सिद्ध विधादि व्योंग अंग प्रत्यय हो जाएगा, पचास शब्द बनाना है। अब एक अर्थ में आप ऐसे समझिए कि पाणिनि ये बता रहे हैं कि पच भी एक प्रकृति है, पक भी एक प्रकृति है, पाक भी एक प्रकृति है, ये तीनों प्रकृति हैं। नहीं बस तीन में ही आ गया ना सारा, पच भी एक प्रकृति है, पक भी एक प्रकृति है, उसी अर्थ में पाक भी एक प्रकृति है, पाणिनि ये बता रहे हैं हमको। जैसे डुपचस पाके एक प्रकृति बता करके और फिर विस्तार से उन्होंने जो परिवर्तन करना था वो परिवर्तन कर दिया, तो एक अर्थ में वो ये बता रहे हैं। ऐसे पूरा विस्तार से इसको समझ सकते हो पूरे धातु पाठ को। तो यहाँ तो फिर त्रि प्रकृति हो गई, यज में द्वि प्रकृति थी, ये त्रि प्रकृति होगी, ज्यादा हो जाएंगे तो। जी जी और भी मिल सकते हैं, कई पक है तो पाक की जरूरत नहीं है, वो पक कोई पाक हो सकता है। नहीं नहीं वो वो कर ही सकते हैं तब तो फिर क्या बात है, फिर तो पच ही कर ही रखा है उन्होंने। पाँच बनेगा इस तरह से, हाँ पाँच भी ले लो, पाँच भी ले लो। नहीं नहीं प्रकृति की जहाँ बात है वो तो चार ही मिलेंगे ना, पर फिर लिट लकार में वो प पाँच ये मानना पड़ेगा। गुरु जी मेरा अभिप्राय यही है, अंतिम जो सार मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को धरना ले जाकर के निरुक्त और वेद के लिए रखें, वहाँ इस तरह की करेंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक पता चलता है ना हमारे को, ये थोड़ा भी समझेंगे ना थोड़ा विस्तार दे करके इसको, तो आपको पाणिनि का जो जिस तरह से उन्होंने इसको व्याकरण को डिजाइन किया है ना वो समझ में आ जाएगा कि वो प्रकृति और प्रत्यक्ष शब्दों के अर्थों को बताना चाहते है ना। कोई भी शब्द आता है तो उसके विभाग की अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रकृति और प्रत्यय विभाग करके फिर हमें अर्थ बोध कराना चाहते हैं कि उसका एक हिस्सा प्रकृति है दूसरा हिस्सा प्रत्यय है, प्रत्यय का कुछ अर्थ है प्रकृति का कुछ अर्थ है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थ निर्धारण करते हैं। तो उन्होंने प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश के आधार पर पूरा व्याकरण को वो स्थापित किया है, इस भव्य भवन को पहले प्रकृति प्रत्यय लिया और फिर आगम आदेश दो चीजें और कल्पित की, उसके द्वारा इन्होंने ये पूरा व्याकरण खड़ा किया है। शब्दों का अर्थ समझाना उनका प्रयोजन है, उसको ये बहुत ही विस्तार होता यदि वो ऐसे चलते कि पाच का भी अर्थ पकाना होता है, पच का अर्थ भी पकाना, पक का अर्थ भी पकाना, पाक का अर्थ भी पकाना और पपाच का अर्थ पकाना और पेच का अर्थ भी पकाना होता है, जी इतना बड़ा हो जाता कि इससे ज्यादा अच्छा तो वो प्रतिपदोपदेश ज्यादा अच्छा, प्रतिपदोपदेश जो है वो ज्यादा सरल था। ये इस तरीके से यदि वो करते ना, पेच का अर्थ भी पकाना होता है पपाच पेचतु पेचु, और जो है इसका अपचत का अर्थ भूतकाल में पकाना होता है, अपाक्षित में अपाक का भूतकाल में पकाना अर्थ होता है। फिर जो है एक एक व्यक्ति के द्वारा पकाना, दो व्यक्तियों के द्वारा पकाना, बहुत व्यक्तियों के द्वारा पकाना, ये सारा तो एक प्रतिपद पाठ हो जाता। फिर भयंकर स्थिति हो जाती, हाँ सरल होता फिर भी इसकी भयंकर नहीं, वो तो बात वही थी बिल्कुल। तो पाणिनि ने इसको संक्षेप से हमको ये रास्ता दिया कि ऐसे ऐसे हैं, उसमें से ही ये जो संप्रसारण वाला जो प्रसंग है उसको पकड़कर समझाया इन्होंने। अन्वय तो घट रहा है, ये सारा अर्थ निर्धारण अन्वय व्यतिरेक से होता है, अन्वय का अर्थ होता है उसके आने से वो अर्थ आ जाए, जाने से चला जाए। जैसे कहीं पर धावक बनाते हैं ना तो दौड़ना अर्थ आ जाता है, पकाना चला जाता है। अक में तो समानता है ना, अक जो है पाचक में भी और अक धावक में भी है। हाँ अब बोलिए, समझ में आए जी? निरुक्तकार ऐसे शब्दों के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं जी, ये तो ठीक है होना तो ऐसा चाहिए लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन यज और यजी इनमें जहां संप्रसारण वाली बात है वहां तो नया ही शब्द आ जाता है, तो उस दृष्टि से केवल उस तरह की धातुओं को ही लेना चाह रहे हैं। मैं तो एक उदाहरण रूप में दिया ये तो सर, वो तो खैर संभव ही नहीं हो सकता जी, लेकिन इन स्थलों में संप्रसारण वाले स्थलों में दो तरह से हम धातु मान सकते हैं जी। मतलब ये वो इतने उस पर हो रहे थे केंद्रित, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, तब थोड़ा मैंने इनको मन को थोड़ा दूसरी तरफ ले गए जी। इसमें ये भी तो विचार करना होगा जी, ये ऐसा कह क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं ये कहने की जरूरत ही नहीं थी इनको, ये पंक्ति क्यों कह रहे हैं? हाँ कुछ समस्या थी जिसके निवारण के लिए वो ये बात कह रहे हैं। हाँ तो यही कहना चाह रहे हैं, पाणिनि ने तो उसको संप्रसारण करके सिद्ध कर दिया है, अभी जो पाणिनि क्योंकि बाद के हैं जी और ये पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं जी, ऐसा हम पृष्ठभूमि में रख रहे हैं जी, तो इनके सामने संप्रसारण वाली बात नहीं थी जी, ये संप्रसारण नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ और कर रहे होंगे, जरूरी नहीं कि संप्रसारण के द्वारा ही वो इस तरह से परिवर्तन कर रहे थे। हरेक वैयाकरण जो है वो तो इन्होंने उदाहरण दिया ना, ईजनम जैसे मान लीजिए ईजनम है, वो तो ईजनम शब्द तो एक अच्छा सुनने में भी बड़ी अलग रहा है, ईजनम तो थोड़ा अटपट अलग रहा है ना, तो वो तो दीर्घ कर देंगे उसको, क्या है यज को इज करके और उसको दीर कर देंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है, यदि ये यास्क वास्तव में ही बाद के नहीं, ये पाणिनि बाद के हैं, तो यास्क के समय संप्रसारण वाला प्रक्रिया थी नहीं, तो इसलिए जो है वो बता सकते हैं ना, अगर जहां ऐसी ऐसी बात है वहां ये होता है। गुरुजी फिर कोई कहेगा कि वो बच्ची सोपी उनको बनाना नीचे था, दो ही प्रकृति व्याकरण में ही हम कहें कि दो ही है, वो तो स्वतंत्र है ना शास्त्रकार अपना, उसके ऊपर क्यों आपत्ति, वो तो अपने ढंग से डिजाइन किया है उन्होंने सारा व्याकरण को, वो जो उन्होंने समझा दूसरों से कुछ लेना वो ले लिया, जो उन्होंने समझा कि उनकी बुद्धि में जो जो अच्छा आया वैसा कर दिया उन्होंने, हम उनको बाध्य थोड़ी कर सकते, आपको ऐसे करना चाहिए था। हाँ, तो स्वभाव बता दीजिए, स्वभाव क्या होता है, स्वभाव क्या प्रकृति स्वभाव दो प्रकार से माना है, एक प्रकार से स्वभाव क्या है अर्थ, दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय, जैसे एक स्वभाव स्वरूप ले रहे हैं या उसका अर्थ ले रहे हैं ये बता दीजिए। यहाँ पर तो वो शब्द के ऊपर है ना, दो ढंग के, दो टाइप के, दो ढंग के शब्द, ठीक है, ठीक है समझ। यज्ञ और ईजनम मान लीजिए ऐसा है, तो एक से ना बने तो दूसरे से कर लो। ठीक जी, एक बार आपने कह दिया था इसमें यज्ञ में कि बीच में अंतस्थ है, तो ये तो व्यवधान रहित, ये तो शुरू में आ रहा है जो इज है वो, वही तो कहा, आप ध्यान नहीं देते जब मैं बोलता हूँ। स्वर के अनंतर, अनंतर इधर भी होता है इधर भी होता है, पंचमी कार दोनों ढंग से हो जाएगा, स्वर के उत्तरवर्ती स्वर के पूर्ववर्ती अध्याय करेंगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगा। गुरुजी इनका प्रश्न वहाँ है कि अंतर धातु का अर्थ है धातु के मध्य में, ये तो धातु के शुरू में आ गया, तो धातु का मध्य माने धातु में कहीं पे भी आ जाए, मध्य माना जाता है उसको, उस धातु के अंदर आया कहीं पर भी आया। मध्य का अर्थ सेंटर पॉइंट नहीं है, यहाँ धातु में आ गया बस। हाँ, धातु का अंतर्गत, ठीक है जी। इसमें जब हमने ये माना संप्रसारण को छोड़ करके देख रहे हैं अभी हम जी, और वो दो का दो प्रकृतियों का स्थान होती है जी, ये अर्थ मान दिया। अब जब तत्र सिद्धायाम, यहाँ सिद्धायाम का मतलब वो अर्थ सिद्ध हो रहा है, अर्थ निश्चय परिच्छेद वाला अर्थ सिद्ध हो रहा है तो वो लेंगे, या तो शब्द सिद्ध हो रहा है, शब्द सिद्धि न होने पर। अच्छा जी, अनुपपद्यमान के साथ जोड़ लीजिए। हाँ, सिद्धायाम के साथ जी, अनुपपद्यमान जो सिद्ध रूप है, सिद्ध क्या है, सिद्ध क्या है, शब्द सिद्धि, अनुपपद्यमान इसके साथ जोड़ेंगे, सिद्धि शब्द नहीं है यहाँ पर, सिद्धि और सिद्ध तो एक ही है ना चाची, अनुपपद्यमान सिद्ध कैसे होगा, अनुपपद्यमानायाम सिद्धायाम शब्द सिद्ध, शब्द सिद्धि अनुपपन्न हो रही है। हाँ, शब्द सिद्धि अनुपपन्न कैसे हो रही है यहाँ पर, एक से एक एक प्रकृति से जी, नहीं वो क्यों नहीं हो रही है वहाँ पर, जैसे हमको ई दिखाई दे रहा है, एक प्रकृति तो यज है, दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय है जी, पर ऐसे प्रसंग में शब्द सिद्धि अनुपन्न हो रही है एक से, यज से ये नहीं बन रहा, यज से ईज नहीं बन रहा है, नहीं यज से ईज नहीं बन रहा है तो दूसरी से सिद्ध कर लो, इतरया, इतरया के कारण से एक एकया का अध्याय कर रहा हूं। तो अर्थात यहां ये दो धातुएं नहीं मान रहे, एक ही धातु को, एक ही धातु को, एक ही धातु में दो प्रकृति मान रहे हैं। दो प्रकृति नहीं, दो स्वभाव वाले जो शब्द हैं, प्रकृति माने स्वभाव और बहुव्रीहि किया हमने, दो स्वभाव हैं जिन शब्दों के, इसमें एक में ये सुनाई पड़ता है, एक में ई सुनाई पड़ता है, दो स्वभाव वाले शब्द हो गए। दो स्वभाव वाले शब्दों के प्रसंग में वो धातु यज धातु उन दोनों का आश्रय है, ये कह रहे हैं। मतलब संप्रसारण संप्रसारण दोनों होते हैं, तात्पर्य तो यही है। हाँ, तात्पर्य तो यही है कि दो स्वभाव वाले जो शब्द हैं उनका आश्रय ये यज है। व्याकरण में जैसा करते हैं वही बात कह दी प्रकारांतर से कि दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय यज है, ये इस पंक्ति में कह ही दिया कि स्वर से अनंतर ऐसा ऐसा जहां होता है, ये यज धातु दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय बनी हुई है। जी, जब ये दो का आश्रय है तो अनुपपन्न कैसे कहेंगे इसको? सीधा यज से वो नहीं बन रहा ना जी। गुरु जी, वो तो जो पहली पंक्ति है वो समाधान के रूप में, उससे पहले भूमिका तो उसकी यही है कि क्योंकि नहीं बन पा रहा था इसलिए ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि यज से ई जन्म नहीं बन पा रहा था इसलिए यज को दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय मानना चाहिए और उससे रूप सिद्ध कर लेना चाहिए, ऐसा। इससे पहली पंक्ति देखी जा सकती है तो इसमें प्रथम पंक्ति तदत्र स्वरादनंतर वाली दे रखी है गुरुजी, द्वितीय तत्र सिद्धायाम ऐसे, तो ठीक है, ये तो फिर ऐसा ही है। अच्छा जी, इसको ऐसा ही देख रहे हैं कि वहां पर वो बता रहे हैं ध्वनि परिवर्तन के जो वो चल रहे हैं ना पूरा जी। उस प्रसंग में उससे पहले भी बहुत सारा दिखाया है जी। तो दो स्वभाव वाले शब्द हैं हमारे सामने, एक जगह यह सुनाई देता है, दूसरी जगह ई सुनाई देता है जी। तो वो बता रहे हैं कि ये जो ऐसी ऐसी स्थिति जहां बनेगी, अर्थात जहां यण बीच में आ जाए, तो वो धातु दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है जी। तो वहां क्या करो, तत्र मानी उन दो प्रकार के जो शब्द हैं हमारे पास जी। उनमें एक वो दो स्वभाव वाले जो शब्द हैं उनमें दो चीजें दिखाई दे रही है, एक जगह यज दिखाई दे रहा है, एक इज दिखाई दे रहा है। हमारे सामने एक शब्द है, केवल एक शब्द है हमारे सामने। अब वो कौन सी किस स्वभाव वाला लेंगे यहां पर? ये ईजनम यदि लिखा है ऐसा तो हम यही क्यों कहेंगे ये यज वाले की ही दूसरी प्रकृति से है, ये हम और कोई कौन से, तो अर्थ पे जाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धायाम मतलब अर्थ तो सिद्ध हो रहा है यज का वहां पर, लेकिन रूप अनुपपन्न हो रहा है। आप इसको इसको यानी समानाधिकरण करके जो कर रहे हैं अनुपपन्नायाम सिद्धायाम, मैं कह रहा हूं अर्थ तो सिद्ध है तभी तो हम वहां यज्ञ तक पहुंच रहे हैं। हम आप ई जन्म में क्यों यज्ञ की कल्पना लेकर के आ रहे हैं? ये तो ऐसे फिर एक एक और अध्याय करना पड़ेगा, फिर एक और अध्याय करना पड़ेगा, कर लेंगे वो तो अध्याय में, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये अर्थ होगा सिद्धायाम, जैसे आपने एक एक सिद्धायाम तो ले लिया अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्ध अर्थ नित्य परीक्षेता की दृष्टि से हमारे को अर्थ दिखाई दे रहा है ये जन्म अर्थ सिद्धायाम अनुपद्मानायाम शब्द सिद्ध, लेकिन शब्द सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो एक एक शब्द सिद्ध तो अध्याय करना ही पड़ रहा है, एक शब्द मतलब जो हमारे सामने है। हाँ जी, जी तो अनुपद्यमानायाम शब्द सिद्ध, या फिर इस अर्थ सिद्धि का अध्याय कर लेंगे और इस सिद्ध का अर्थ शब्द सिद्धि ले लेंगे जी। एक का अध्याय कर लेंगे कि अर्थ सिद्ध है लेकिन शब्द सिद्ध नहीं हो रहा है जी, तो हम एक प्रकृति की बजाय दूसरी प्रकृति से उसको बना लेंगे, ले लेंगे। यजन अर्थ वाली जो यज धातु है जी, उसकी उसका अर्थ तो दिखाई दे रहा है वहां पर जी, लेकिन रूप दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो ऐसे में उसकी दूसरी प्रकृति को लेके यानी उसके दूसरे स्वभाव को लेकर के वहां प्रयोग कर मान लेंगे। दूसरे स्वभाव दो स्वभाव वाले शब्द है, एक में य है एक में ई है जी, दो स्वभाव वाले शब्द हैं जी, उन शब्दों का आश्रय यज है जी। तो तत्र अर्थ सिद्ध, आपका कहना है कि अर्थ सिद्धि तो पहले देखो कि अर्थ हमारे सामने है जी, लेकिन सब सिद्धि नहीं हो रही है जी। तो एक इस सिद्ध का अर्थ यदि हम अर्थ सिद्धि लेते हैं तो एक शब्द सिद्धि तो और अध्याय करनी पड़ेगी। नहीं, शब्द सिद्धि की जरूरत ही नहीं है। अनुपपद्यमानायाम कस्याम शब्द सिद्धौ, ये कह रहा शब्द के अनुपपन्न होने से। हाँ, तो वही अध्याय कह रहा हूं ना। जी, तो वो अनुपपन्नता तो शब्द के न बनने की तो सिद्धि से ही है। तो अध्यार तो गम्यमान अर्थ कोई शब्द से कहना अध्यार होता है ना जी। तो आपका कहना है कि एक अर्थ सिद्धि भी देखनी है और एक शब्द सिद्धि की अनुपन्नता भी देखनी है जी। हाँ तो वो तो ठीक है गुरु जी, जब हम शब्द देख रहे कि सिद्ध है उसी में तो अर्थ देख रहे हैं, तो शब्द असिद्ध कहाँ हुआ? शब्द तो सिद्ध नहीं हो रहा है ना, यज से, यज से इज कैसे सिद्ध करोगे? लौकिक दृष्टि से तो व्रत जी फिर नित्य ही है, हम तो व्याकरण की प्रक्रिया से देख रहे हैं ना, व्याकरण की प्रक्रिया से सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये कहेंगे यास्क ने जो वाक्य लिखा वो व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार ही लिखा है, उसी बात तो को इस ढंग से लिखा है इन्होंने, ये संप्रसारण को देख नहीं रहे हैं। मतलब इनके सामने बिना संप्रसारण देखे तो पहले मान के ये पहले थे, इनको संप्रसारण नहीं दिख रहा है, लेकिन समस्या तो है, उसका समाधान उन्होंने इस तरह किया पाणिनि ने, संप्रसारण करके कर दिया जी। ये जो इन्होंने यहाँ सारा दिखाया ये व्याकरण प्रक्रिया ही तो है, अथवा निर्वचनम करके जो भी दिखाया? नहीं, व्याकरण प्रक्रिया से भिन्न बातें कही जा रही हैं यहाँ। मतलब वो जो हमारे सामने पाणिनि व्याकरण है वैसा नहीं। हाँ। लेकिन जैसे व्याकरण की बातें होती है, इसके स्थान में ये परिवर्तन कर लो, इसके स्थान में ऐसा कर लो, उसी को ये निरुक्त का भाग है जो आजकल के पाणिनि व्याकरण में मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए व्याकरण अलग था और ये व्याकरण का कात्स्न्य था। पाणिनि ने इस निर्वचन प्रक्रिया को ले लिया, जो हम उनादि या प्रिशोदर आदि ले रहे हैं, ये इसी की तो प्रक्रिया को ले लिया है। पहले व्याकरण का स्वरूप कैसे था? अलग था, इससे भिन्न था, निर्वचन शास्त्र अलग था और ये उसका कात्स्न्य था, परिपूर्णता थी, उसमें ये दोष था पहले वाले व्याकरण में। पाणिनि ने उस दोष को दूर करके नया व्याकरण बना दिया। सीमित नहीं, इसकी हर चीज, निर्वचन की हर चीज पाणिनि से सिद्ध है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो सिद्ध नहीं होगा। आचार्य जी का अभिप्राय मैं बताऊं, आचार्य जी ये कह रहे हैं कि पहले जो व्याकरण होते थे वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों को सिद्ध करते थे, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति शब्द इस व्याकरण के क्षेत्र में नहीं होते थे। जैसे पद से पाचक, यज से याजक, यष्टा नेता आदि जो शब्द बनते हैं वो शब्द व्याकरण के द्वारा बनाए जाते थे, और निरुक्त शास्त्र जो है परोक्ष वृत्ति अति परोक्ष वृत्ति शब्दों को सिद्ध किया करता था। तो ये या से पहले निरुक्त नहीं थे ऐसा कह रहे हैं? नहीं, निरुक्त भी हो लेकिन व्याकरण और निरुक्त ये दो अलग अलग थे, ये अलग विद्या स्थान कहा गया है, इसको स्वतंत्र कहा गया, ये व्याकरण नहीं है, इसको व्याकरण से अलग करके देख रहे हैं। व्याकरण की कमी को दूर करता है, व्याकरण से कात्स्न्यम कहने का मतलब है कि व्याकरण में कमी थी और हम पूरा कर रहे हैं इसको, और ये एक स्वतंत्र विद्या स्थान है व्याकरण से भिन्न, तो उस समय ये दो अलग ही देख रहे थे। ये जो मैंने कहा उसमें मैं उससे सहमत हूँ, वही बात है। तो गुरु जी अगर मतलब वही बात है, तो ये जैसे गम से गत्वा आदि शब्द भी बना के दिखा रहे हैं, इनको व्याकरण में प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं मानते? गत्वा गतम ये जो बना के दिखा रहे हैं अभी, नहीं ये तो सारा फिर नहीं मानना पड़ेगा फिर तो सीधे गुरु जी, ये वो व्याकरण तो बहुत ज्यादा अधूरी हो जाएगा, बहुत ही बहुत कम हो जाएगा। कैसे मतलब वो व्याकरण का स्वरूप कैसा होगा पता नहीं, जैसा भी रहा हो, लेकिन मतलब ये क्या हर बात व्याकरण को नहीं मान, व्याकरण से सिद्ध नहीं होता है, मैं अपने आप को कहता हूँ, ये बात नहीं निकलती ना इससे। इससे गतम गत्वा ये व्याकरण से सिद्ध नहीं होता इसलिए हम बतला रहे हैं, ऐसे तो निरुक्तकार तो नहीं कह रहे हैं। निरुक्तकार व्याकरण को, ये जो धातु का अंत लोप हो गया गत्वा में जी, ये जो वर्ण विकार और वर्ण लोप और परिवर्तन, ये सारा निरुक्त का भाग है जो कि आज व्याकरण में उपलब्ध है। लेकिन ये निरुक्त तो केवल वैदिक शब्दों को सिद्ध करेगा, ठीक है, लौकिक में तो फिर व्याकरण से ही करना पड़ेगा। नहीं, उस समय उसको भी यही सिद्ध करते हैं और क्या है? व्याकरण बहुत सीमित होगा वैसे वो फिर, लेकिन ऐसा रहा होगा ना जी, नहीं तो इनकी सार्थकता ही नहीं है। बार बार प्रश्न उठता ही है ना, आप सब भी कहते हैं ना कि ये तो सारी व्याकरण से ही सिद्ध हो रही थी, इसका प्रयोजन ही से दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो तभी हो सकता है जब व्याकरण से उस भाग को अलग करते हैं हम, उस समय ऐसा ही रहा होगा व्याकरण, यानी फिर पाचक याजक आदि बना देगा। जितना भी से जितना भी सीधा बचेगा वो हमारी कल्पना से बाहर है। तो विपरीत हो गया, अब तो व्याकरण जो है निरुक्त का कार्यस्नेह बन गया। नहीं, अब जो पाणिनि ये जो व्याकरण है आज जो पाणिनीय व्याकरण है कार्ष्ण्य नहीं है व्याकरण, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं बता रहे। अतिरिक्त मतलब व्याकरण भी था और निरुक्त को भी उसने समावेशित कर लिया। आज का पाणिनी का व्याकरण दोनों का सम्मिलित रूप है, इस दृष्टि से इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। गुरु जी केवल निरुक्त शब्दों के सिद्धि को नहीं बताता है, यहाँ पे वो देवताओं का ज्ञान कराने के लिए और व्याकरण का कास्ट ने पहला प्रयोजन दिखाया था पद विभाग के लिए, तो केवल एक ही प्रयोजन नहीं है इसका निरुक्त का पद विभाग भी हम एक ही तरफ केंद्रित होकर करते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है चारों सभी चीजों को लेकर करेंगे तो दैवत ज्ञान भी है। हाँ जी ठीक है, वो एक अतिरिक्त बात हो गई, वो दैवत वाला अतिरिक्त हो गया, लेकिन अभी जो ये सारी बात चल रही है ये इसमें देवताओं का अर्थ भी बताना है, वो लोक के अनुसार होता है, वो भी एक वो छोटी बात है। बाकी इतने सारे कारण बता रखे हैं वो तो व्याकरण से संबंधित बताएं, निर्वचन की प्रक्रिया के जो बताएं। सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, ये जो सबसे पहला प्रयोजन है वो प्रयोजन ही है, अथाभिधम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, इससे पहले भी जो है चौथे पाद का जो आरम्भ है ना, मैंने पूछा भी था कि प्रयोजन क्या क्या है, तो प्रयोजन वहीं से शुरू हो जाते हैं। निर्वचन जो यहाँ से जो शुरू हुआ ना जी, सारे शब्द आख्यात है। एक प्रश्न के ये जो मैंने पूछा था ना अनुबंध चतुष्टय, ये अनुबंध चतुष्टय में कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने ठीक लिखा है कुछ तो, अजय जी आपने लिखा है, इन्होंने तो किसी ने लिखा नहीं, वो जो पहले पाद इन्होंने भी लिखा है, आपका मैंने देखा नहीं अभी, आपने क्या लिखा है अनुबंध चतुष्टय शुरू से लेकर के तीसरे पाद तक विषय निर्देश है, और चौथे पाद से चौथा पांचवें छठे में प्रयोजन दिया है, व्याकरण का प्रयोजन दिया है, और अधिकारी के लिए वो जो श्लोक है ना सारे जो ना वैयाकरणाय नानदम विदे वो सारे, और वो जो विद्या वही ब्राह्मण माजगाम है, ये सब जो है अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं, और संबंध तो फिर वो ऊपर से हम देखना पड़ता है शास्त्र और विषय का क्या संबंध है। हाँ संबंध तो फिर स्वयं सिद्ध है, दो दो के संबंध को जोड़ना है ना, अधिकारी का और विषय का क्या संबंध है, और विषय और प्रयोजन का क्या संबंध है, अधिकारी विषय शास्त्र का आधार आदे ठीक है, प्रतिपाद्य प्रतिपादन। ये नॉनबंध चतुष्टय समझ में आ गए अस्तो जी, नहीं है समामनाया समापनातः, यहां से लेकर के जो नाम आख्यात उपसर्ग निपात सारा ये जो चर्चा हुई तीसरे पाद तक, देखो अब तीसरा पाद कहां तक है, उसमें जो है ये विषय आ गया है, निरुक्त का विषय आ गया है, और जो निघंटु है जो वो भी निरुक्त का ही विषय है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात के रूप में जो प्रदर्शन किया है ना पहले अध्याय के पहले पाद से लेकर तीसरे पाद तक, नहीं ये सारा ही विषय है ना, निरुक्त का विषय क्या है आपसे पूछे, इस शास्त्र का विषय क्या है, तो बोलो कि शुरू से लेकर के तीसरे पाद तक विषय निर्देश ही तो किया है, जहां प्रयोजन शुरू होते हैं उससे पहले विषय निर्देश ही तो है, वो तो ठीक है, पर विषय निर्देश करते हैं ना कि हम क्या करेंगे इसमें, मैंने ऐसा कह सकते हैं ना गुरु जी पहली पंक्ति में ही विषय बता दिया, समामनाय समामनातः स व्याख्यातव्य, और वो समामनाय चार प्रकार के पदों के रूप में आ गए, इन तीन में बता दिया, चार प्रकार के जो पद है ना नाम आख्यात उपसर्ग निपात वो पहले दूसरे तीसरे पद में बता दिए, समामनाय समामनातः, समामनाय का हमने संकलन किया स व्याख्या, यही अंत साक्षी है, जो इसमें एक प्रश्न ये भी आया था ना कि समामनाय समामनातः जो है कैसे पता कि यास की रचना है, तो वो कोई आदमी यूं कह रहा है कि समामनाया समामनातः मया स व्याख्यातव्य संप्रति मया व्याख्यातव्य अस्ति, तो इसी से पता लगता है कि यास की रचना है। जब समामनाया समामनातः किसी आचार्यों के द्वारा समामनाय तो पढ़ा गया, अब मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है, नहीं वो ऐसे नहीं बोलेगा, समामनातः नाम लेकर के बताते हैं फिर कैसे, किन्हीं और ने किया तो वो बोलेंगे, आचार्य समामनाया समामनाता सव्याख्यातव्य ऐसे बोलते या फिर सीधा प्रवचन शुरू कर देते। कर्ता दोनों का एक ही होगा। हाँ, और बाद वाले का कर्ता तो हमें पता है, तो पहले वाले का भी कर्ता वही होगा। ठीक है, तो ये कई प्रश्न आ चुके हैं। अब आप पूछिए कौन सा और चाहिए। सिद्धायाम उपपद्यमान अनुपद्यमान आयाम, इन्होंने अपने ब्रह्म मुनि जी ने सिद्धायाम का क्या अर्थ किया जी, ये भी शब्दों को पकड़कर तो लिखते हैं जी। ये है सिद्धायाम। इससे पहले जी मैं ये एक तो द्वि स्वभाव जो कहा था जी, द्वि प्रकृति नाम, तो द्वि स्वभावानाम द्वि मूलानाम स्थानम प्रदिशन्ति, द्वि मूलानाम। हाँ, वो तो वही हो गया, दो मतलब प्रकृति वाले ना जी, प्रकृति हुआ ना जी, वो स्वभाव से भी तो हम प्रकृति पे ही जा रहे हैं, मूल में धातु पे ही जा रहे हैं। द्वि मूलानाम माने दो मूल वाले, जैसे यज और ईज जी, जी वाले जी। और इसमें इन्होंने जी वैसे खोला नहीं है ये, मैं बोल देता हूँ भले ही, इन्होंने थोड़ा अस्पष्ट ही रखा है। तत्र उभयत्र संप्रसारण प्रकृतौ असंप्रसारण प्रकृतौ सिद्धायाम खलु एकस्याम प्रकृत्याम परंतु अर्थे अनुपपन्नायाम असंभवंत्याम तु इतरया तद्भिन्नया यथार्थया प्रकृत्या तद उपादयितुम इच्छेत यतेत पूरयेत संपादयेत। संप्रसारण प्रकृत्यापि असंप्रसारणे स्थाने असंप्रसारण प्रकृत्यापि च संप्रसारण स्थाने यया कयापि संभवेत न तु लोकाभावात् लोकभाषावत् कार्य ही प्रकृतिम आश्रयेत। हमने जो निर्णय निकाला वो ठीक है, बैठ रहा है। तत्र सिद्धायाम माने एक से अर्थ हमारा, अर्थ के साथ हमारी शब्द सिद्धि नहीं हो रही है, अर्थानुगत शब्द सिद्धि नहीं हो रही है जी। तो फिर दूसरी प्रकृति से हम उसको सिद्ध कर लें जी। और आगे कह रहे हैं तत्रापि एके अल्प निष्पत्तये भवन्ति जी जी। मैं एक बार हमारा जो शब्द का रूप है उससे अर्थ सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? अर्थ तो सिद्धि हो रही है, यज धातु दिख रही है या यज दिख रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारा शब्द उस यज से नहीं बन रहा, क्यों नहीं? इस शब्द के द्वारा यज के ऊपर गए ना जी, तो एक या ये तो आश्रय है, दो प्रकार के शब्दों का एक यज ही आश्रय है जी। तो यज से यदि हमारा शब्द सिद्ध ना हो उसी अर्थ में, यज से सिद्ध ना हो तो उसी अर्थ में इज से सिद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है, तो गुरु जी दोनों तरह से कर सकते हैं। एक समानाधिकरण करेंगे तो सिद्धायाम का अर्थ जो है वो शब्द रूप सिद्ध नहीं, वो समानाधिकरण करेंगे तो शब्द रूप सिद्ध ना होने पर और ऊपर से अध्याय करना पड़ेगा, अर्थ तो वहां पर उपलब्ध है। तो है जी, अर्थ तो है हमारे पास जी, अर्थ तो समझ में आ रहा है जी। पर वो शब्द सिद्धि अनुपन्न हो रही है उससे, एक से तो इजेनम है, ये संगत नहीं लग रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं इससे बना लेंगे। और जो अजय जी ने जैसे किया व्यधिकरण वाला, हाँ, वो भी ठीक है, उसमें हम अनुपपद्यमाना पे अध्याहार कर लेंगे, शब्द सिद्धि के अनुपन्न होने पर और अर्थ के उत्पन्न होने पर, सिद्धायाम का अर्थ ले लेंगे कि अर्थ के सिद्ध होने पर, अर्थ उत्पन्न हो लेकिन शब्द सिद्धि अनुपन्न हो जी। माने शब्द सिद्धि अनुपन्न हो, ये अनुपद्यमानायाम के साथ जोड़ेंगे फिर जी। और जो पढ़ा हुआ सिद्धायाम है उसका अर्थ कर लेंगे अर्थ सिद्ध होने पर जी। अगर जब ये कहते हैं कि शब्द सिद्ध नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो जब दो प्रकृति वाले हैं हमें पता है तो शब्द तो सिद्ध हो ही रहा है। वो प्रथम पंक्ति है जो है उसका हेतु बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसे मूल धातुओं को हमें दो प्रकार का क्यों मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा था, मतलब वो हमें पता नहीं है अभी, सामान्यतया पता नहीं है, तो उस नई बात को बताया जा रहा है कि वो दो प्रकृतियों का स्थान। ये मानना पड़ेगा धातु पाठ में केवल यज धातु मिल रही थी उस समय, इज नहीं मिल रही थी, केवल यज धातु, और उसको लक्ष्य करके फिर ये दो रूप सिद्धि जी। और संप्रसारण की भी व्यवस्था नहीं है, यज धातु ही है केवल। हाँ जी गुरु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे द्वि प्रकृति का उनको ज्ञान कहा कि हमें तो संप्रसारण से भी मन में ला करके हो रहा है यज के बारे में कि दो प्रकृति है, पर यास्क जी को तो संप्रसारण वगैरह नहीं था, तो उनको परंपरा से या किसी ने बताया होगा कि भाई ईजन का और यज का जो अर्थ है वो ईजन का भी होता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी धातुएं वेद में ऐसी हैं जो अभी धातु पाठ में या कहीं नहीं है, पर फिर भी उनसे भी शब्द दिखाते हैं, निर्वचन करते हैं उन धातुओं को पकड़ करके। तो ऐसा ही मान लें कि ये ईज जो धातु है ये भी एक धातु थी वो वेद के लिए इधर, तो ये सारी पंक्ति भी आना लिखते तो ये सारे जो इतनी सारी चर्चा और जटिलता आ रही है वो समाप्त हो जाती। वहां वहां हम ऐसा बोल देते कि वेद में धातु थी ईज यज्ञ के लिए। और दूसरी शैली में उत्तर दूंगा, अब आप कोई प्रयास करेंगे पढ़ने के बाद कोई प्रयास करेंगे तो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो वो मान्य आगे चल करके ना वो मान्य होगा ना। नहीं वो आप इतना सशक्त रूप से रखेंगे तो मान्य तो हो जाएगा, अगर आप प्रसिद्ध हो गए तो। फिर उसमें ये भी दोष आएगा ना, इजनम का फिर इजती भी रूप बनना चाहिए, एक धातु सारे रूप बनना चाहिए। वेद में जो मिलेगा सारे तो नहीं बनते, सारे नहीं वो तो ठीक है, उसके लिए हम छोड़ देते हैं, अवकाश छोड़ देते हैं, बाकी जो इन्होंने किया वो हमें अभिप्राय समझ में आना चाहिए। और उस समय उनको इज धातु नहीं दिख रही थी। और ये आगे कह रहे हैं अगली पंक्ति में, एक अल्प निष्पत्तय भवंती, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो उस धातु के अल्प प्रयोग दिखाई देते हैं, जैसे इन्होंने वो दिए हैं ना गिना करके दिखाए हैं ऊती वगैरह, अल्प निष्पत्तय भवंती। अल्प निष्पत्तया का अर्थ है वो उनके प्रयोग बहुत ही विरल है, जैसे ऊटी आदि शब्दों में ही उसका आव का रूप दिखाई दे रहा है, संप्रसारण वाला रूप। अव धातु का ऊटी रूप जो दिखाई दे रहा है या मृदु रूप दिखाई दे रहा है, पृथु रूप दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं शब्दों में उसके संप्रसारण वाले रूप दिखाई दे रहे हैं, सब जगह नहीं दिखाई देंगे। अल्प निष्पत्तया में बहुव्रीहि समास है ना, एके अल्प निष्पत्तया भवंती, अल्प निष्पत्ति हाँ ते शब्द अथा भी प्रकृतया एकेशु भाष्यन्ते विकृता एकेशु, प्रकृतया तो आख्यात होते हैं, विकृति उसके जो तिंगन कृदंत रूप होते हैं वो विकृति शब्द से कहे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं आप लोग हाँ ना में कुछ बोल नहीं रहे हो, केवल श्रद्धा बन करके बैठे हैं, बोलते हो तो इतना बोलते हो कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, फिर इसको जो है ना ये गड़बड़ कर रखा है, या फिर अपने चुप ही हो जाते हो। मूल बात ये है कि उनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए ये अधिक समस्या है, नहीं तो खुद ही करेंगे तो विषय अगर थोड़ा आ जाता है तो अपेक्षा से जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रकृत एकेशु भाष्यन्ते विकृत एकेशु स्पष्ट हो गया आलोक जी, प्रकृतया और विकृतया का क्या अर्थ है ये पूछा था, क्या अर्थ है प्रश्न पत्र में चार नंबर प्रश्न में, जिसका तुमने जवाब दिया नहीं, क्या है प्रकृतया? मैं नहीं जानता था इसलिए जवाब नहीं दिया, अभी तो आप मैंने बताया ना उसका क्या अर्थ बताया मैंने, क्या बतलाया भाई फूलचंद जी, प्रकृतया और विकृतया का क्या अर्थ बतलाया? जैसे यहाँ पर यज है और कहीं इजनम आ गया, प्रकृतया या विकृतया का अर्थ बतला, प्रकृति सीधे उदाहरण पे पहुंच गए। प्रकृतया और विकृतया का अर्थ बताओ, स्वभाव शब्द से फिर वही भ्रांति होगी। जो तिगंत है यज ये प्रकृति मानेंगे और इसी का कृदंत लेकर के या इसी का, अब बताओ प्रकृति से आख्यात शब्द धातु जो कृदंत शब्द जैसे श्रवती और शव, दाती और दात्रम, श्रवती और शव और दाती और दात्रम, ये कृदंत विकृतया कहा है और ये जो प्रकृतया जैसे पच धातु है तो पाका है, इसको कहेंगे उसको मत, उसको क्यों लीजिए, ये लोक के आधार पर तो है ना, ये जनरलाइज कर रहे हैं पूरा, पचवच के उदाहरण दिए थे ना जिसे सारे। उसी से ये भी बताना चाह रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा कर लेते हैं ना, उदाहरण पहले दे देते हैं फिर जैसे वहां कर दिया उन्होंने साध्य समय में, हो सकता मतलब जो उदाहरण जल्दी समझ में आ जाए उसके बाद फिर हो सकता है। लेकिन ये तो पूछ रहे हैं ना जी, तो उस दृष्टि से तो इनको पहले वो बोलना चाहिए था। हाँ, तो ये तीन नंबर प्रश्न, चौथा, तीन नंबर आ गया समझ में। रवि जी बोलिए एक बार तीसरा। तत्रापि एक अल्प निष्पत्तो भवन्ति, किसके लिए कह रहे हैं? हाँ ये बताओ रणजीत जी, किसके लिए कह रहे हैं? तत्रापि एक अल्प निष्पत्तो भवन्ति, ये जी विषय अभी नहीं आएगा, विषय समझ में ही नहीं आएगा, अभी स्थिति ही नहीं है ऐसी। हाँ नहीं बता रहे, ऐसा मान्य, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, ये बता रहे हैं। रणजीत जी बोलो जी, इनके मन में एक ही बात कि ये सब समझ में नहीं आ रहा है, वही चल रहा है बस इनके। नहीं ये तो परीक्षा में भी यही हो गया और यहाँ भी यही बात अंदर घुसी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है बस, आप कितना भी बताएंगे वो घुसेगा ही नहीं। नहीं ये धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं? तत्रापि एक अल्प निष्पत्तयो भवन्ति, जो हम पीछे बताए थे ना दूसरे नंबर पे। हाँ। दूसरे नंबर सूत्र का जो बताए थे उसका बहुत अल्प जगह पे मतलब बहुत कम प्रयोग होता है। वो जो ऐसी स्थिति बनेगी द्वि प्रकृति नाम स्थानम, और ये फिर जो है सिद्धायम अनुपद्मा नाम इतरह पिपादी से ये जो बात कही गई, अब जैसे मैं बोलता हूँ तो ये अपनी गाथा में रहते बिल्कुल इसलिए जी टेक ऑफ के अलावा एक ये भाव बन गया ना जी कि इस बात समझ में नहीं आ रही है बस। व्याकरण से तो बहुत सरल है ना। अच्छा जी जी, व्याकरण जो हम पढ़कर आते हैं जिनको उपस्थित है उनके लिए सरल है जी। तो मतलब ये तो व्याकरण के महास जंगल में से निकल करके आए हैं ना। नहीं जंगल में से तो निकल के आए हैं, लेकिन अब व्याकरण तो हो स्थिति तो खसुची तो है ही ना जी हमारी, तो इसलिए वो दिक्कत होती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी तो सुन लो, कोई बात नहीं, पहले नहीं समझ में आया तो अभी तो सुन सकते हो ना, ध्यान देने से आ जाएगा। इसमें ये कहा है कि जो ऊति मृदु पृथु आदि जो शब्द है ना इसमें पढ़े हैं, पांच छह शब्द पढ़े हैं, देखो एक अल्प निष्पत्तो भवन्ति के आगे पांच शब्द पढ़े पुस्तक से देखेंगे तो देख रहे हैं क्या क्या शब्द पढ़े हैं। ऊति मृदु पृथु पृषत कुणारुम, कुण धातु से कुणारुम बना दिया, कुण धातु के व्य को ऊ संप्रसारण करके कुणारु मेघ के लिए आता है, और प्रिषत प्रस धातु से रह को री कर दिया, पुरुष पुरुष धातु से प्रिषत, तो रह को री कर दिया और ऊ को शमशाना से पूर्व कर दिया, पुरुष धातु से प्रिषत बना लिया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रूप हैं जो सुनाई पड़ रहे हैं ना ये अल्प निष्पत्ति वाले हैं, माने केवल संप्रसारण रूप वाले यही हैं, इतने कम हैं। जैसे इन्होंने ये बात पहले कह दी थी ना कि दो दो शब्दों, दो स्वभाव वाले, दो मूल वाले शब्दों के आश्रय हैं वो, तो हमने पकड़ा कुण धातु या प्रस धातु, पुरुष धातु या ऐसे से पढ़ा ना। इनकी प्रकृति से मैं समझता हूं अच्छा जी, इनको ऐसी गलत आदत डाल रखी है, मैं नहीं, मेरा दोष कहूंगा कि जैसे जब तक मैं पूरा उसी का नाम नहीं लेता ना तब तक वो ध्यान नहीं देते। जैसे मैं यूं कहूंगा कि हाँ रणजीत जी तो मेरी बात पर ध्यान देंगे, और मैं जो दूसरे से बात कर रहा हूं तो उस बात पर ध्यान नहीं देते। जैसे मैं नाम लेकर के बोल करके अपनी तरफ उसको ध्यान आकृष्ट करता हूं ना तब तो वो ध्यान देगा। तो ये इस तरह का इनका बन रहा है पहले से, तो जैसे मैं ऐसे बोलता हूं फिर तो समझ लेते हैं तुरंत। हाँ तो अल्प निष्पत्त भवन्ति, ये स्पष्ट हो गया कि ये जो चार पांच शब्द इन्होंने दिए ये ऐसे नहीं कि आप अब वो मृदु है तो मृद धातु का अब और जगह प्रयोग करने लगो, ऐसे नहीं, अल्प प्रयोग हैं। हाँ जी, कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, बस ये बात कहना चाह रहे हैं जी। असंप्रसारण रूप बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, संप्रसारण वाले रूप कम मिलेंगे। स्पष्ट हुआ भाई संतोष जी? दो प्रकार के हो गए ना, मृद और मृदु, तो संप्रसारण वाले रूप कम मिलेंगे और वैसे रूप बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये कहा है। तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य ब्रूया। तद्धित और समास स्थलों में शिव नारायण जी ने इसकी व्याख्या ये कर दी कि ये जो तद्धित हैं ये तो एक पर्व वाले हैं और समास अनेक पर्व वाले हैं। वो पद की दृष्टि से देख रहे होंगे, दंड्या इत्यादि, उपगवा इत्यादि जो हम देखते हैं जी। तो एक पर्व वाले तद्धित बता रहे हैं और समास जो है वो अनेक पर्व वाले बता रहे हैं। तो समास में भी एक पर्व होता है, होता तत्प्रकृति तरत संधि सामान्यात जो है ये उसके ऊपर है, जो पर्व शब्द का निर्वचन किया इन्होंने किसी प्रसंग में, प्रथम अध्याय के अंतिम मंत्र में गुरु जी, मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठ, प्रथम अध्याय का अंतिम मंत्र देख लो, तो यहाँ देख रहे हैं आप पर्व शब्द का एक अर्थ किया है। पर्व क्या है? प्रीणाते प्रीणातेर्वार्ध मास पर्व देवान अस्मिन प्रीणन्ति, तत् प्रकृति तरत संधि सामान्यत लिखा है। तो इसमें तत् प्रकृति ये बहुव्रीहि समास करके इतरत पदम, इतरत पदम स प्रकृतिर्येष्ठस्य तत् इक्ष्वादि में, हाँ इतरत जो इक्षु आदि का पर्व है ना, इसी प्रकृति वाला, इसी इसी के स्वभाव वाला है, वह पर्व की प्रकृति है जिसकी, ऐसा इतरत है संधि सामान्य से, माने ऊपर प्रीणाते है, प्रीणाते है। ऊपर ये दो प्रकार का वो दिखा है ना गुरु जी, एक तो पर्ववान पर्वत वहां पे जो है वो देश संधि को लिया है इन्होंने, और अर्धमास पर्व वो काल संधि को लिया है, उसी के समान संधि सामान्य को लेकर के अंगुली आदि भी जो है उसके भी पर्व कहे जाते हैं। हाँ भाई पकड़ में आया, संधि सामान्य की बात जो कही, काल संधि और देश संधि, जैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये संधि हो गई ना, और एक पहाड़ की चोटी दूसरे पहाड़ की चोटी के साथ ऐसे जुड़ी होती है ना, एक गन्ने की पोरी दूसरी पोरी के साथ जुड़ी हुई होती है ना, तो उसको पर्व क्या होता है? पर्व वाला होता है ये पर्वत, पर्वत क्या होता है? पर्व वाला होता है। और पर्व क्यों कहलाता है? प्रीणाते प्रीणातेर्वा, ये सब अर्थ दिए ना, इतरत तत् प्रकृति एक शब्द है, इतरत एक शब्द है, जैसे तत् प्रकृति ये बहुव्रीहि समास कर लो इसमें, तस्य प्रकृति थोड़ी, तत् प्रकृति यस्य इतरत पदम संधि सामान्यात, जो इक्षु पद इक्षु पर्व होता है या अंगुली का पर्व होता है ये इतरत में ग्रहण कर रहे हैं, संधि की समानता से तत् प्रकृति वही पर्व शब्द प्रकृति है जिसकी, स्वभाव है जिसका, इसी के ये हेतु दे दिया, तत् प्रकृति को ही खोल रहा है संधि सामान्यात, संधि की समानता से वो जो इतरत है वो तत् प्रकृति है, पर्व प्रकृति वाला, तत्शब्द से पर्व ले सकते नहीं जी, जी ले सकते जी। पर्व प्रकृति है जिसकी, ऐसा दूसरा पर्व है, यहां पर जो पर्व है वही प्रकृति है जिसकी, वो दूसरा पर्व है, इसमें क्या प्रकृति देख रहे हो? बोले संधि सामान्य, संधि सामान्य होने से इतरत भी तत्प्रकृति वाला है। हाँ। एक पर्व है ना शब्द, हाँ। पर्वत है, हाँ। तो पर्व से पर्वत बना ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ। पर्व इतरत है और उसके पर्व इतरत नहीं है, गन्ने की पोरी आदि इतरत में आ गया और इस प्रसंग में जिसको कहा है वो पर्व हो गया और उसकी उस प्रकृति वाला ही है दूसरा भी पर्व, और इसमें हेतु क्या है, वो प्रकृति कैसी है, संधि सामान्य हेतु दे दिया जी। इस दो पर्व मान रहे हैं, दो पर्व, एक तो इस प्रसंग में जो आया पर्वत में पर्व है, एक गन्ने की पोरी या हमारी उंगली की पोरी होती है जी। ये जी ये अर्धमास से लेकर के जा रहे हैं वहां पर। पहले तो जी पर्व का कहा इन्होंने, पर्ववान पर्वत पर्व पुनः प्रीणाते प्रीणातेरवा, अब ये पूरण हो रहा है देवताओं का अर्धमास में जी, तो ये तो पर्व से पूर्णता है। हाँ जी, हाँ अब जी। अर्धमास का वो संधि वाला भाग लिया केवल, ये ले लिए केवल संधि वाला जी जी, और वो यहाँ पर अन्य वस्तुओं में देख ये लीजिए ऐसे कर देते जी, वो प्रणाति वाला नहीं है वहाँ पर। हाँ जी, केवल संधि वाला है। स्कंद स्वामी जी ने अच्छी जी ये पर्ववान पर्वत का भी देश संधि ले लिया और अर्धमास पर्व का भी काल संधि ले लिया, दोनों देश संधि और काल संधि के अनुसार ही जहाँ पे अन्य संधियां प्राप्त हो रही हैं। तो जैसे अंगुली में जो है वो अवयव संधि प्राप्त हो रही है इक्षुदंड, लेकिन पर्वत का तो प्रवृत्ति इस तरह नहीं है, पर्व पुनः प्रणाते है प्रणातेरवा बस ऐसे तो आचार्य जी इसका भी नहीं दिखाया है, अर्धमास पर्व देवानस्मिन प्रीणंति इसका भी प्रीणंति ही दिखाया, इन्होंने शब्दशः तो मतलब देश संधि या काल संधि को यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन वो गम्यमान है। पर्ववान पर्वता को पकड़ रहे हैं कि पर्ववान जो पर्वता कहते हैं वहाँ दो पर्वों की संधि होती है, देश की संधि हो गई ठीक है, ये देश की संधि है काल की संधि जी, और जहाँ जहाँ देश की और काल की संधि है वहाँ वहाँ हम मान सकते हैं। उससे अलग में संधि सामान्य को लेकर के जैसे वहाँ संधि होने से पर्व शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही जिस जगह संधि हो रही है क्योंकि अंगुली में तो फिर देश, जब आपने देश का ले ही लिया जी, जी तो अंगुली में भी देश का है। आपको उदाहरण बताइए इतरत का जहाँ देश और काल नहीं घट रहे हो, ये तब घट सकता है जब देश को हम नहीं देख रहे हो, पर्वत में देश को की संधि नहीं देख रहे, संधि हम देख रहे हैं मास में क्योंकि एक मास 30 दिन का होता है और वो दो हो गए, ये संधि है। पर्वत और भूमि तो अलग अलग चीजें हो गई, वो वहां संधि नहीं, पर्वत में ही संधि अगर हम देखते तो संधि देख रहे हैं। अगर देश को ना लें जी, पर्वत से देश को न लें, केवल अर्धमास से एक संधि वाला भाग लें काल से, अब इसके कारण से जहां देश की भी संधि होती है इक्षु आदि में अंगुली में वहां भी ले सकते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सस्कंद स्वामी जी ने जो दिखाया वो मैं बोल रही थी आचार्य जी, और इन्होंने अंगुली पर्व और इक्षु पर्व में जो है वो अवयवों की संधि मानी, पर्वत की तरह देश की संधि नहीं, पर्वत श्रृंखलाओं में जैसे देश की संधि होती है और श्रृंखलाओं में परस्पर जी, पर्वतों में परस्पर जो संधि होती है उसकी तरह से। ये धरती के साथ नहीं देख रहे, ये उसी के साथ मैं बोलने जा रहा था अभी जी, जी। ये दो दो दो चोटियों की संधि दिखा रहे, नीचे से संधि रहती है, नीचे से नहीं ऊपर ऊपर काफी ऊपर से तो संधि ऊपर से नहीं रहती गुरु जी, लेकिन बीच बीच में जो बीच में ऐसे होता है ना, फिर दूसरा ये होता है ना ऐसे जी, तो संधि तो नीचे ही होगी ना, वो बिल्कुल नीचे नहीं है, बिल्कुल धरती तो ये है नहीं, धरती को छोड़ दीजिए, धरती को छोड़ दीजिए, मतलब मैं शिखर का निषेध कर रहा हूँ केवल ये वाली जी, ये वाली जो है मैं यहाँ कह रहा था कि ये दो यहाँ पर जो दो तो तलहटी हो गई ना जी, उसके नीचे की पर्वत का मूल हो गया ये, और एक पर्वत दूसरे पर्वत से मिला हुआ दिखा रहे हैं जी, आप कह रहे हैं जी, पर पूरा नीचे तो यहाँ है धरती, तो इस पर ऊपर चढ़े हम जी, ऊपर चढ़े यहीं से नहीं दिखा रहा, यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर ये और ये ऐसे ऐसे होता रहता है ना जी, मानी धरती तो नीचे है, ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे होता रहता है जी, तो इसको पर्व कह रहे हैं, ये एक पर्व है, फिर ये एक पर्व है, फिर ये एक पर्व है, ये एक पर्व है, ऐसे बता रहा हूँ जी, लेकिन संधि तो नीचे होगी ना जी, हाँ संधि तो यही है, यहाँ नहीं जी, मध्य में हाँ मध्य में कह सकते हैं, तो नीचे भी नहीं जी जी। चोटियों की संधि गलत बोल गया गुरुजी। ये एक इतना मुझे पता चल रहा है यहाँ की एक सिद्धांत दे रहे हैं कि तत् प्रकृति इतर संधि सामान्य। हाँ ठीक है, तो ये जो एक सिद्धांत दिया इन्होंने कुछ शब्द भी गिना दिए जैसे पर्वता वगैरह और ये पर्व परिणाते वा और ऐसे कैसे कैसे शब्दों में ये सिद्धांत लगेगा ये जो तत्व जहां जहां भी दो चीजों की संधि है वहां पर्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं लोक व्यवहार में उसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि वो सब संधि सामान्य से इसी प्रकृति वाला हो जाएगा। मतलब लोक व्यवहार मुख्य है ना गुरुजी, लोक व्यवहार में जहां पर का प्रयोग हो रहा है तो वहां कोई ना कोई संधि हो रही होगी ऐसा इन्होंने बता दिया। जैसे अंगुली की पर्व बोलते हैं, गन्ने का पर्व बोलते हैं, शाखा का कोई पर्व बोल सकते हैं, डंठल का पर्व बोल देते हैं, तो जहां जहां भी व्यवहार होता है लोक व्यवहार में पर्व वो संधि सामान्य से होता है। जैसे कि यहाँ संधि की समानता से पर्व शब्द का व्यवहार होता है, काल संधि की समानता से पर्व का व्यवहार होता है। और जो शब्दों की संधि जैसे हाँ तो बता तो दिया, तीन चार बता दिया, वो आप भी तो करो कुछ गुरुजी, तीन तो बता दिए। ये पता नहीं चल रहा है कि ये इतरत संधि सामान्य तत् प्रकृति इतरत संधि सामान्य इतरत मानी अन्य जो दूसरे व्यवहार है ना, जैसे गन्ने की पोरी, अंगुली की पोरी और डंठल की पोरी हो गया ना जी, बांस की पोरी, तो ये जो पर्व शब्द पोरी पर्व से ही तो बिगड़ कर बना है जी, तो ये जो पर्व शब्द है ये संधि सामान्य से हो रहा है ये दिखाया। तो वेद में कहां कहां इससे इस सिद्धांत से सहायता मिलेगी समझने में? ये नहीं, वेद की बात नहीं कर रहे ना, ये तो लौकिक जो पर्व शब्द का व्यवहार दिखाते हैं उसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि लोक में जो पर्व शब्द का प्रयोग होता है वो संधि सामान्य से इस तरह से होता है, दो चीजें जुड़ी रहती है मतलब उसमें। हाँ प्रवीण कुशल में कैसे घटाएंगे? प्रवीण वहां उपमा से प्रयोग है, प्रकृष्टो वीणायाम यथा तत्र वीणा वादने तस्य प्रकर्षता अस्ति तथा अन्यत्रापि यत्र प्राकर्ष्यम विद्यते तत्र प्रवीण शब्द से प्रयोग भवति। कुशलान लाती इति कुशला यथा तत्र कुशान लाती इति कुशला यथा तत्र विशिष्टता लक्षिता भवति तथैव अन्यत्रापि यस्मिन् कर्मणे कुशलता प्रतीयते कुशल शब्देन विधीयते। हाँ जी, अर्थात तत्र विशिष्टम तो अपगतम भवति केवलम सामान्यमेव शिष्यते, वीणावादनम तो अपगतम केवलम प्रकर्ष मात्र अपेक्षितो भवति इदानीम। हाँ जी, काल संधि समान कैसे देखेंगे गुरुजी? काल संधि जैसे ये एक महीने में दो जोड़ बना लिए, 15 दिन का एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ जोड़ बना लिया, काल संधि होगी। तो जहाँ पे भी हम पर्व बोलेंगे तो वहां पता चलता है कि संधि हो रही है, तो उसमें ही हम काल संधि भी देख सकते हैं क्या? काल संधि सामान्य पर्व में तो काल संधि भी है और देश संधि भी है, दो तरह के हो रहे हैं ना। हाँ जुड़ रहे हैं गुरु जी, कल्प कल्प की संधि होती है, एक मनवंतर की दूसरे मनवंतर के साथ संधि होती है, और ऋतुओं में भी होता है गुरु जी। हाँ संधि के साथ ये प्रीणन भी तो देख रहे हैं, जिसमें प्रीणन हो रहा है या सारी केवल संधि संधि है? वो अर्थ तो हट गया। हाँ वो अर्थ तो हट गया प्रीणन नहीं, जैसे अंगुली है तो ये जुड़ी हुई है और इनका पोषण हो रहा है इक्षु में भी, आवश्यक नहीं है वो तो सामान्य रूप से केवल तो सामान्य लेकर के जहाँ भी जुड़ रहा है सामान्य देख करके पर्व शब्द का प्रयोग हो गया, भले ही पूर्ण ना हो रहा हो प्रीणन ना हो रहा जी। हाँ तो नकली गन्ने में भी जो उसका आकार है वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ना, वहाँ तो पर्व है ही नहीं, वास्तव में वहाँ सभी है ही नहीं। केवल दिखा दिया, ऐसा बना दिया कि ये अलग अलग जोड़ बना दिया, तो फिर एक दूसरे का संबंध हो गया, जैसे ये जोड़ सा है एक दूसरे का प्रीमन कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे महासा ले रहे हैं 15 दिन, आगे देखते हैं। और मासा ले रहे हैं, वो क्या बोल गया? वो 15 दिन ले रहे हैं, अगले 15 या पूरा मास ले रहे हैं, आधा मास प्रकृति है जिसकी, जिस मास की अर्धमाश अर्धमास जो पर्व रूप है, अर्धमास जो पर्व रूप है ना, अर्धमास है पर्व रूप प्रकृति रियस्य, ये जो बांस आदि या जो गन्ने की पोरी आदि वो ले रहे हैं, इतरत जो भी है। हाँ हाँ जी जी, हाँ तो पहले वाक्य में मैंने कर दिया ना, पर्व रूप प्रकृति यस्य, यस्य माने जिस बांस आदि का, प्रीणन्ति जी, अस्मिन् प्रीणन्ति, अस्मिन् इति क्या? अच्छा वो अर्धम देवान अस्मिन् प्रीणन्ति अस्मिन् पर्वणि, अर्धमास पर्व उससे पहले लिखा हुआ। हाँ तो उसका अर्थ ये है कि देवान अस्मिन् प्रीणन्ति, इस पर्व समय में दे वो यज्ञ होता है ना दर्श पौर्णमास, हाँ तो अमावस्या पूर्णिमा को कह रहे हैं, वो पर्व है, संधि है ना वो। अब उसमें समास कैसे घटेगा, अर्धमास पर्व शब्द पूर्णिमा अमावस्या के लिए आ रहा है जी, अब उसका समास क्या है, अर्धमास का, अर्धमास पर्व, अर्धमास पर्व, अर्धमास पर्व, अच्छा शब्द अमावस्या और पूर्णिमा का वाचक पद जी, क्या समास करेंगे जो उसका अर्धमास रूप पर्व इति अर्धमास पर्व, ये किया है गुरुजी इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने, मासा अवयव यो हो संधि अर्धमास यो हो पर्व, पर्व माने संधि, अर्धमास यो हो पर्व, षष्ठी द्विवचन में विग्रह कर लेंगे, मासा अवयव यो हो संधि माने अर्धमास यो हो पर्व जी। नहीं नहीं प्रत्येक जी षष्ठी कर रहे हैं, मासा अवयव यो हो संधि, अर्धमास रूप पर्व, पर गुरु जी वो पूरा अर्धमास का नाम पर्व नहीं होता ना, केवल 15वें दिन का, 15वें दिन का है तब तो पर्व होता है, 15वें दिन का नाम पर्व है। अर्धमास यो हो पर्व, पर्व माने संधि, अर्धमासों की दो आधे आधे मासों की संधि वाला दिन, अच्छा ये हो गया। आठवां प्रश्न मैंने बताई दिया कि पहले से तीसरे पाद तक जो है विषय है, चौथे पांचवें में, चौथे पांचवें छठे में प्रयोजन है, विद्या हवई ब्राह्मण माजगाम ये अधिकारी हैं और वो सब हो गया। तो सातवें का तो उपदेशा ग्लायन, तो उसमें तो यही था कि दूसरे वालों ने किया है, दूसरे वालों ने रचे शास्त्र, तीसरों ने नहीं। ओम ओ आज तो नहीं, आज नहीं होगी ना, पौने तीन बजे।